من فدای ایمانم میکنم تن و جانم، من فدای ایمانم میکنم تن و جانم، درس و دین نمیشناسم جاهد مسلمانم، درس و دین نمیشناسم جاهد مسلمانم. دشمنی صلیبی را این بود از آنی من، دشمنی صلیبی را این بود از آنی من، لشکر شغالان را من زبیش میرانم، لشکر شغالان را من زبیش میرانم. دشمنان اگر دارن تانکی یا شعای لایزر، دشمنان اگر دارن من بر از مپیکارش کلزمی خروشانم، من بر از مپیکارش کلزمی خروشانم. من فدای ایمانم میکنم تن و جانم، ترس و دین نمیشناسم جاهد مسلمانم، ترس و دین نمیشناسم جاهد مسلمانم. دیگران نمی مسافی با دشمن رعد و برق و طوفانم، لقمه گلوگیر است خاک پاک میهن، لقمه گلوگیر است خاک پاک میهن، جان همی کند دشمن تا کی بودم همی کند دشمن تا کی بودم ایمانم. من فدای ایمانم میکنم تن و جانم، من فدای ایمانم میکنم تن و جانم، ترس و دین نمیشناسم جاهد مسلمانم، ترس و دین نمیشناسم جاهد مسلمانم. بهر ملت افغان جان سپردن است آسان، بهر ملت افغان جان سپردن است آسان، حقیق زیست امار چون همیشه بستانم، حقیق زیست امار چون همیشه بستانم. من نه جنگو میخواهم می تجاوزی کردم، من نه جنگو میخواهم می تجاوزی کردم، بحر حفظ دین و خاک همچو شیر قرآنم، بحر حفظ دین و خاک همچو شیر قرآنم. من فدای ایمانم میکنم تن و جانم، من فدای ایمانم میکنم تن و جانم، ترس و دین نمیشناسم جاهد مسلمانم، ترس درسو بین نمی شناسم جاهد مسلمان میهنم نمود اشغال جیش و لشکری دجال میهنم نمود اشغال جیش و لشکری دجال من به حکم وجدانم زین وطن نگهبانم من به حکم وجدانم زین وطن نگهبانم در تمامی ادوار این چنین بود انگار در تمامی ادوار این چنین بود انگار قصر زور استعمار تا ابد بیزانم قصر زور استعمار تا ابد بیزانم من فدای شناسم جاهد مسلمانم ترسو بین نمی شناسم جاهد مسلمانم محمل فرار بندید لشکران اهریمن محمل فرار بندید لشکران اهریمن گوشت و استخوان شانم گوشت و استخوانت را در هوا بپاشانم حرص خود کنی در بند کردم چونین سوگند حرص خود کنی در بند کردم چونین سوگند غاصبانی میهن را روز و شب بگی غاصبانی میهن را روز و شب بگیریانم من فدای ایمانم میکنم تن و جانم من فدای ایمانم میکنم تن و جانم ترسو بین نمی شناسم جاهد مسلمانم ترسو بین نمی شناسم جاهد مسلمانم طایبا غروری کف من همیشه بشکستم طایبا غروری کف من همیشه بشکستم در نبرد فرعونان قهرمان دورانم در نبرد فرعونان قهرمان دورانم من فدای ایمانم میکنم تن و جانم من فدای ایمانم میکنم تن و جانم ترسو بین نمی شناسم جاهد مسلمانم ترسو بین نمی شناسم جاهد مسلمانم